вы сказалі пра гэтыя натоўпы на плошчы, Віктор казаў пра сотні тысяч абораных людзей. А вось калі яны, напрыклад, з'явяцца, ці, так бы мовіць, паклічуць яны вас, ці будуць лічыць вас лідарамі? Вот вы, Александр, сказалі пра рэфармаванне. Але ну, мы ўсе ведаем так ці інакш, нейкімі варыяцыямі, у чым палягаюць эканамічныя канцэпцыі апазіцыі. Это прыватызацыя, это рынак і гэтак далей. Але, ну, з аднаго боку, вось насамрэч, людзі гэта, в прынцыпе, ведаюць, глядзяць там на ўсход, на захад, што, ну, вось гэтыя ўсе рэчы, гэта не смачныя дранікі. То есть это беспрацоўе, это неабходнасць круціцца, это паглыбленне дыферэнцыяцыі маёмаснай, што, дарэчы, беларусам не надта даспадобы. А па-другое, вось зараз улада пад ціскам МВФ, пад ціскам Расіі гэта і вымушана рабіць. Вось спадар Некляеў прыгадаў пра той Белтрансгаз, ну, вот мы памятаем, што падчас выбарчай кампаніі ён рабіў намёкі, што не кепска было б, можа быць, яго і прадаць, усё роўна это па гэтай же лізякі ідзе толькі расійскі газ. Вот зараз Лукашэнка рэалізоўвае планы Некляева, так а вы-то, вот, скажам, вы ўсе, навошта тады патрэбны, калі ўсё так? Александр. Безумоўна, мы павінны быць запатрабаваныя і зразумелыя для людзей. Я вот скажу, што на апошніх выбарах і ў 2001, 2006 і 2010, пра іх ужо гаварыў, апазіцыя ішла перш за ўсё з лозунгам «Ён нам не падабаецца, далой Лукашэнку». І людзі кажуць, ён нам таксама ў большасці не падабаецца, але чаму пры вас будзе лепшым жыццё? Гэта пытанне ну, проста фундаментальнае. І неўпэўненыя людзі, што калі прыйдзе апазіцыя і пачне свае рэформы, і бачыць, што было там на Украіне і ў Расіі олігархі усім заправляюць, што сталася лепш. Таму вот это не вельмі неадназначнае пытанне, што як няма Лукашэнкі, так будзе дэмакратыя, дабрабыт, і людзі будуць там намі задаволеныя. Многія разумеюць, што трансфармацыя цяжэйшая за прыход дэмакратыі, якая можа прыйсці за адзін дзень. Трансфармацыя вельмі цяжкі працэс. Таму я лічу, што трэба выкарыстаць і ў сённяшніх умовах тое, што мы можам, это рабіць рэформы пад ціскам МВФа, хай нават ва ўмовах дыктатуры, але не страціўшы незалежнасці. Канешне, мне дыктатура ніколі не падабалася і не будзе падабацца. Але я хачу сказаць, што разбуральнымі працэсамі мы канчаткова згубім уплыў у грамадстве. І вот гэта небяспека значна больш. Грамадства можа пайсці яшчэ ў горшы бок. Владзімір, а як вы вырашаеце для сябе, як вам бачыцца вырашэнне гэтай праблемы? Праграмы ўсёй апазіцыі, тым ліку і ваша праграма, это, груба кажучы, больш капіталізму. Дык народ яго, так здаецца, баіцца ці не? Першае, ніхто цябе не запатрабуе, вы пыталіся, ці запатрабуюць людзі лідараў. Калі ты з гэтымі людзьмі не будзеш, калі ты не будзеш на людзях, то ты нікому не спатрэбішся. Гэта я вам магу сказаць з уласнага досведу. Згадваючы той год, які прамінуў, 2010, калі я ні дня не праседзіў дома, а быў з людзьмі, вось я іх і займеў. І на плошчы, на плошчу трэба стаяць, калі людзі хочуць ісці на плошчу. І усім трэба стаяць, а не тое, што нехто будзе, значыць, аргументаваць гэта нейкай сваёй там тэорыі далейшага развіцця краіны. Нічога падобна, дзе людзі там і ты. У гэтым і ёсць палітыка. Ёсць ініцыятыва плошчы, там, ну, умоўна кажучы, 8-го. Зноў пачынаецца, вот, а мы гэтыя ідуць, гэтыя не ідуць. Ну, давайте хоць адзін раз. Ну, можа быць, плошча здарыцца і раз два тыдні, вот тут на цукор зараз кошты падымуцца, якраз самагонку час гнаць, і людзі уздыбяцца, як же так, самагонка дарагая, і папрусь. Мы павінны быць там. Але для гэтага мы павінны растлумачыць, каб людзі былі з намі, растлумачыць, чаму яны павінны быць з намі. Каб яны, скажам, звязалі на сённяшні дзень тое, што падняліся кошты на цукор, што грэчкі няма шака, што ў гэтых самых абменніках валютных б'юцца звязаная з тым, што ёсць палізняволеныя, з палітычнымі рашэннямі, якія прымае ўлада. Вось што нам сёння трэба рабіць, каб людзі зразумелі, тыя, хто прыйдуць на тую ж плошчу, чаго яны прыйшлі і з кім яны прыйшлі. Владзімір, але на ваш погляд, для гэтых людзей мае значэнне, а што прапаноўваецца ўзамен? Што прапаноўваюць тыя людзі, якія, вось, так бы мовіць, гатовыя встаць на чале плошчы? Ці гэта не мае значэння? Ці людзі настолькі раз'юшаныя, што, як кажуць украінцы, лепш гіршы да іншы? Вот на сённяшні момант стан менавіта такі. У людзей стан такі. Хай як яно не будзе, абы не так, як ёсць на дадзін момант. Але такія імпульсівныя рэчы вельмі хутка спадаюць. Это ёсць вот выбух на плошчы, та нейкі. Адна імгненны а пасля зноў жыццё. І калі вы пытаеце, што для гэтых людзей капіталізм, то я не думаю, што для беларусаў капіталізм найлепшае, што яны могуць сабе ўявіць у гэтым жыцці, таму што ўсё-такі свядома і цалкова яшчэ нават у маладых людзях сядзіць, генетычна яшчэ закладзена, і яны прывыклі да гэтага вось строю думак, да агульнаграмадскага жыцця, калі ва ўсіх неяк пароўну, паглядзіць нават, якія адносіны сёння да тых людзей, якія там багатыя на лепшых машынах ездзяць. Ужо не такія, канешне, абвостраныя, як гэта было, калі нехта купляў волу за савецкім часам, але ўсё адно. Так што гэта вельмі непростыя працэсы. Я згодны тут са спадаром Мілінкевічам, што калі заўтра прыйдзе дэмакратыя, то змены ў свядомасці, змены ў светаразуменні людскім адразу не прыйдуць. Вось у гэтым якраз накірунку, ой, колькі працаваць. Эканоміку нескладана будзе наладзіць, запусціць усе механізмы рыначныя. Это вядомая рэч, але вось што. Што нам, беларусам, рабіць з намі, беларусамі, вось гэта будзе самая сур'ёзная праблема. І для яе трэба падыхтавацца належным чынам. От каб у той момант ўжо больш-менш было зразумела, што ж нам, беларусам, з самімі сабой такімі рабіць. Віктар, а як вы лічыце, што прапануе ўзамен та апазіцыя? Это мае значэнне, будзе мець значэнне? Ці па вялікім рахунку далоў і ўсё? А там разбярэмся. Я хочу сказаць пра лідараў. Натуральна, што лідары не будуць тыя, хто будзе побач з людзьмі, і тады, калі яны пратэстуюць, і тады, калі яны думаюць, што рабіць. А таксама тыя палітвязні, якіх народ вызваліць з турмы, это яны таксама будуць лідарамі, іх будуць слухаць. А што тычыцца праграмы, то з крызісу ўлады могуць выходзіць праз тэрапію, могуць праз шокатэрапію, а можа быць і шок без тэрапіі. І вот сёння сапраўды ўлады праводзяць тыя балючыя меры, якія, напэўна, былі бы непазбежны пры любой рэформе. Так бы мовіць, шок яны робяць, а вось з рэформамі, з тэрапіяй ва ўладаў праблема, яны не могуць іх праводзіць. Сённяшні крызіс – гэта ў значнай меры крызіс даверу да ўлады. Народ не верыць у фінансавыя абавязацельствы ўрады, пазбаўляецца іх, я маю на ўвазе, грошы. Інвестары не давяраюцца ўраду і не везуць свае капіталы і тэхналогіі на Беларусь. Крэдыторы не даюць крэдытаў, бо баяцца, што ўлада іх не верне. Тут сейчас дэмакратычна абраная ўлада аўтаматычна атрымлівае крэдыт даверу. І людзей, якія за яе прагаласуюць, і гэтыя людзі пачнуць даляры ў банкі, купляць паперы дзяржаўнага займу і праяўляць гаспадарчую ініцыятыву, вернуцца за межы дзясяткі тысяч аўдакаваных і прадпрымальных беларусаў. Прыйдуць інвестары, якія ўбачаць, што бізнес разняволены і рэформы пачаліся. Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, іншыя заходнія фінансавыя інстытуты дадуць крэдыты па рэформе. Шок робяць і зробяць улады. А новай уладзе застанецца тэрапія. Натуральна, гэта працэс складаны, но, в прынцыпе, трэба мець на ўвазе, што ўлада ў нас памяняецца тады, калі людзі сабе скажуць: лепш жахлівы канец, чым жах без канца. Толькі калі яны будуць даведзены да кіпення, ўлада зменіцца, а і самыя балючыя праблемныя праблемы, это павышэнне цэн, урэзанне бюджэта і так далей, яно робіць зараз ўлада. А нам трэба будзе разняволюваць людзей в іх творчай ініцыятыве, в іх працы. І апошняе пытанне, адвечная беларуская дылема: Расія, Еўропа, Расія, Захад. Ну, зразумела, прасцей за ўсё адказаць: ну, так трэба з усімі суседзямі сябраваць, і ў чым праблема? Але так выглядае, што праблема ўсё ж такі ёсць. Вось недаўна адносна суседняй з намі Украіны, літаральна на працягу месяца з вуснаў і прэзідэнта Еўракамісіі Барозу, і расійскага прэзідэнта Мядзведзева прагучала фактычна адна і та ж тэза, толькі з розных бакоў. Украінцы, вызначайцеся, з кім вы. Інтэгравацца з Усходам і з Захадам немагчыма, вы мусіце выбіраць. Вось украінцы мусяць, а беларусы... Александр, на ваш погляд. Я маю давно адказ на гэтае пытанне. Я праеўрапеец, я адчуваю сябе сябрам еўрапейскай сям'і. І добра знаю, што і наша краіна такая, і па гісторыі, і па культуры, таксама па менталітэту свайму. Таму для мяне еўрапейская інтэграцыя – это натуральны працэс. Но многія кажуць адразу, калі еўрапейская інтэграцыя з мэтай уступіць у еўразвяз, то гэта значыцца кітайская сцяна з Росіі, ну абсалютна не з Росіі, добрасуседскія сумленныя адносіны, але без ваенных саюзаў, без увядзення расійскага рубля і без прыватызацыі большасці нашых прадпрыемстваў на карысць Расіі. І ў гэтым сэнсе расійскае кіраўніцтва правільна кажа, вызначайцеся, бо мы будуем, хаця яшчэ публічна пра гэта не кажуць, але мы ў Маскве будуем альтэрнатыву еўразвяза. І я думаю, калі выбіраць вот паміж тым, ж як будуецца і на якіх падставах вот гэты з цэнтрам у Маскве новы ўсходні еўразвяз і тое, што пабудавана ў Брюсселі, абсалютна не ідэалізуючы Еўрапейскі саюз. Ну для мяне выбар адназначны. Нам трэба рухацца туды. Некалі бацьку майму далі зямлю, каб ён збудаваў хату. І вот я помню, мы прыйшлі на той лапік зямлі, і ён мне пачаў распавядаць, вось які мы тут палац. Зараз падымем, а тут, сынок, будзе пакой адзін, а тут для маці, тут спальня, а тут яшчэ будзе другі паверх. Ну, карацей, палац. Але збудавалі мы тое, што змаглі. Колькі ў нас было бёрнаў, колькі ў нас было дошак, цэменту і гэтак далей. Можна зрабіць тое, што можна зрабіць. Расія, вось сказаў Александр Владимирович, там збіраецца збудаваць нейкую альтэрнатыву еўразвязу. Якую альтэрнатыву? На базе чаго? На якой падставе? І гэта збіраецца зрабіць сённяшняя Расія. Не трэба экстрапаляваць палітыку сённяшняй Расіі на палітыку будучай Расіі. Сёння наогул гаварыць пра тое, што мы нейкім чынам зможам шмыгнуць у еўразвяз, смешна, таму што ўсе бачаць, хто праводзіць тут па сутнасці рэальную палітыку ў Беларусі. Захад ці ўсё ж усход. Гэта трэба ўлічваць і разумець, як я гэта разумею. Я не заклікаю гэта разумець усіх так, як я. Ні машака ў Расіі ў будучым, а ніякага выйсця, чым інтэгравацца з той жа Еўропай. Бо прыйдуць гадзіны, месяцы, гады, які, калі трэба будзе адказваць на тыя выклікі часу, якія паперадзе. Калі трэба будзе інтэгравацца менавіта такім чынам. Не выкарыская цена, не падскочыць цена ўверх на сыравіне на свае. Сыравіна ёсць у тых саюзніках перспектыўных, будучых, якім Расія хоча збудаваць нейкую альтэрнатыву еўразвязу. Але не машака чаго, не машака высокіх тэхналогій, і іх не дагнаць без інтэграцыі з еўразвязам, не займець іх нідзе. Гэта тое, дзе Расія, які мы назаўсёды адстала. І калі расійскае кіраўніцтва гэта не разумее, то Расію чакаюць ветравання не меншыя, чым чакаюць Беларусь, а то можа быць і больше. Таму я бачу перспектыву, ось об'яднання гэтай прасторы.